Za nami, a teraz utwór, który nosi tytuł Summertime Blues. Kompozycja Eddiego Cochrana, po którą w roku 68 sięgnął amerykański zespół z San Francisco Blue Cheer. Piosenka znalazła się na płycie Vincebus Eruptum, czy też, jakbyśmy chcieli, może z amerykańska Vincebus Eruptum. Płyta osiągnęła duży sukces w Stanach Zjednoczonych. I można też o niej powiedzieć, że to były początki heavy metalu. Posłuchajmy. You know that I'll always be true. You're gonna be the honey. Don't you know that I'm loving you? You're gonna be the baby. Don't you know that I'm always the truth? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you To oczywiście wersja singlowa tego utworu. Inegada Dawida, tytułowy fragment albumu grupy Iron Butterfly. Zespół z San Diego w Kalifornii. Płyta ukazała się w roku 1968. Osiągnęła bardzo duży sukces komercyjny w Stanach. Top 10. Doug Ingle, to on jest odpowiedzialny zarówno za kompozycję, jak i tekst, no i brzmienie w dużej mierze, dlatego że grał na instrumentach klawiszowych, tu w tym konkretnym przypadku przede wszystkim na organach Hammondach i śpiewał. To ten podstawowy album grupy Iron Butterfly w całym dorobku. Teraz natomiast nieco inaczej, bo nie tak hardrockowo, a bardziej psychodelicznie. Zespół w naszym kraju stosunkowo mało znany, mimo że w Stanach Zjednoczonych był bardzo popularny i wręcz miał fanów takich bardzo ortodoksyjnych i zagorzałych. Quicksilver Messenger Service. John Cipollina był gitarzystą prowadzącym w zespole, a śpiewało dwóch gitarzystów, Gary Duncan i David Freiberg. Z płyty Quicksilver Messenger Service, czyli albumu debiutanckiego, kompozycja Gary'ego Duncana Gold and Silver. Creedence Clearwater Revival. Jeden z najbardziej przebojowych zespołów tamtych lat. Końca lat 60., początku 70. Grupa oczywiście z Kalifornii, prowadzona przez wokalistę, gitarzystę, autora piosenek Johna Fogertiego. Ten utwór, Suzy Q, pochodzi z debiutanckiej płyty grupy Creedence Clearwater Revival, czyli te największe sukcesy dopiero miały nadejść wraz z kolejnymi albumami i kolejnymi singlami, ale Suzy Q już na liście w Stanach 11 miejsce, także też nie byle co. Kolejny zespół przed nami, tym razem grupa już nie z Kalifornii, już zakończyliśmy działalność kalifornijską na czas jakiś, a z Nowego Jorku, Long Island, konkretnie grupa Vanilla Fudge, która powstała w roku 67, wielokrotnie zawieszała działalność, wznawiała. No ale to, co nas najbardziej interesuje, to to, że w roku 68 wydała swój drugi album zatytułowany The Beat Goes On. The look of love, it's in your eyes. The look your heart can't disguise. Be mine tonight. So many nights like this. I told you so. And if I ever hurt you, babe, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, babe, more than you'll ever know. More than you'll ever know. Money, you know where my paycheck went. You know I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think it won't, his little loved one gone. I love you, baby, more than you'll ever know. More than you'll ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? You think it won't, his little loved one gone. I love you. To była grupa Blood, Sweat and Tears z płyty debiutanckiej zatytułowanej Child is Father to the Man, kompozycja I Love You More Than You'll Ever Know. To jeszcze ta pierwsza wersja grupy Blood, Sweat and Tears, kiedy liderem, wokalistą grupy był Al Cooper. Później głównym wokalistą już wkrótce został na ileś lat David Clayton Thomas. Teraz przeniesiemy się na chwil kilka do Kanady. Neil Young w 1968 roku wydał debiutancką płytę solową. Oczywiście był już znany na rynku, głównie za sprawą grupy The Buffalo Springfield. No ale 1968 rok to właśnie jego debiut solowy. I z tej płyty zatytułowanej po prostu Neil Young wysłuchamy utworu I've Been Waiting For You. Kompozycja później zaśpiewana między innymi przez Davida Bowiego i wersję Davida Państwu przypominałem stosunkowo niedawno. Czyli, krótko mówiąc, Neil Young. Take a load off, Fanny. Take a load. Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off Fanny. Take a load. Crazy Chester followed me and he caught me in the fall. He said, I will fix your rat if you take Chester. To grupa The Band, oczywiście z Kanady. Przyjaciele nie tylko Neila Younga, ale również Boba Dylana, z którym nagrali wiele, wiele utworów. To był fragment płyty debiutanckiej grupy The Band, Music from Big Pink, oczywiście z roku 1968. Kompozycja gitarzysty Robiego Robertsona. Teraz natomiast artysta, który już w audycji GH Plus pojawiał się chyba nawet niejednokrotnie, a kiedyś w obszernych fragmentach, mianowicie Steve Miller. Urodzony w Milwaukee w stanie Wisconsin, ale swój zespół Steve Miller Band założył w San Francisco. No więc znowu wracamy do Zatoki. W roku 68 ukazała się druga płyta sygnowana nazwą Steve Miller Band, zatytułowana Sailor. I ten album zaczyna się właśnie tak. Thank you. Squares, and I still remember Mama with her apron and her pad, feeding all the boys at its cafe, whizzing and pasting and pooting through the day, Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away, and all the while on a shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie saves his noomies on a window in his room, a marvel to be seen, dysentery green, while Kenny and his buddies had a game out in the back. Let's make the water turn black. We see them after school in a world of their own. To some it might seem creepy what they do. The neighbors on the right sat and watched them every night. I'll bet you'd do the same if they was you. Whizzing and pasting and pooting through the day. Ronnie helping Kenny, helping burn his boots away. And all the while on a shelf in the shed, Kenny's little creatures on display. Ronnie's in the army now and Kenny's taking pills. Oh, how they yearn to see a bomber burn. Color flashing, thunder crashing, dynamite machine. Wait till the fire turns green. Wait till the fire turns green. Wait till the fire turns green. This would be a little bit of vocal TH heaven right here on Earth. No właśnie, Frank Zappa. Nie mogło go zabraknąć w dzisiejszej audycji. Wszakże lata 60., druga połowa lat 60., no to właśnie jego płyty, jeszcze może nie tak eksperymentalne i awangardowe jak te późniejsze, ale już ewidentnie takie, na które warto zwrócić uwagę i pamiętać. A w 68 roku Frank wydał dwa albumy, Cruisin' with Reuben and the Jets i lepszy, ten, z którego właśnie fragmentu przed chwilą posłuchaliśmy, We're Only In It For The Money. No i to już prawie wszystko. Zanim się pożegnam i zapowiem ostatni utwór, powiem Państwu, że za tydzień druga część nagrań z roku 1968, głównie europejskich tym razem, a europejskich to znaczy przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, ale nie tylko. A dziś na zakończenie też artysta, którego nie mogło dzisiaj zabraknąć. Electric Ladyland, Jimi Hendrix. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Well, I'm a voodoo child. Lord, I'm a voodoo child. Lord knows you felt no pain. 'Cause I'm a million miles away, and at the same time I'm right here in your picture frame. Hummingbird, and I hum so loud.